i coraz szybciej, coraz szybciej. Karuzela co niedziela, La Femme, Disconnection. I ktoś z Państwa napisał, a Pan Adam, to jak Baccara, takie dwie panie śpiewały, Yes Sir, I Can Boogie, rzeczywiście był taki utwór. Ja bym dodał jeszcze, że tu Blondie też mi przenika i w wokalu, i w melodii, a w ogóle to sam teledysk, w teledysku niezwykle elokwentny pan w średnim wieku mniej więcej, w cielistym golfie, dobrze dobranej marynarce, taki też designerskich okularach i z fajką, dyskutuje jakieś intelektualne problemy na pewnej prywatce, gdzie otaczają go panie. I rzeczywiście przypomina mi on swoją stylową pewnego warszawskiego młodego człowieka, nie wiem czy warszawskiego, może z innego miasta, którego spotkałem na pewnej imprezie i właśnie był podobny na francuskiego intelektualistę, gdzieś lat 70. miał golf, ogoloną twarz, czaszkę, okulary dobrze dobrane, do tego dobra marynarka. No rzeczywiście taki styl na francuskiego inteligentna też robi wrażenie, co więcej wysmakowanego w pewnych kwestiach ubioru. Ale to są wspomnienia z lat, kiedy było coś takiego jak prywatka, było coś takiego jak impreza, a teraz nie wiadomo, pani Mirka pisze, co w ogóle można robić w takich beznadziejnych czasach z tak niepewną przyszłością? No to samo, co w każdych innych. Myśleć, wybierać, walczyć, doskonalić się, kochać. Oczywiście, że tak. Czasy tak naprawdę dają pewną scenerię, dają pewne otoczenie. To jest też taki obrazek, że jejku, nie wytrzymam już więcej. No dobrze, ale tamtego świata, który był przed epidemią, też nie znosiłeś. No więc właśnie, być może stało się to, czego niektórzy sobie życzyli. I te warunki są tylko scenerią, a od nas zależy, co na tym płótnie namalujemy. Dobrze, zrobiło się zbyt pompatycznie troszeczkę i zbyt intelektualnie. To troszeczkę możeś bardziej i trzeba się uziemić, a nikt tego nie robi tak dobrze jak house'owy projekt Felix i to są czyste lata 90. To są czarnoskórzy wykonawcy, którzy naprawdę dobrze wiedzą jak robić muzykę. Felix, It Will Make Me Crazy. Myślę, że utwór, który może nieco odwzorowywać stan psychiczny populacji w ogóle. Także z tego powodu, a też z powodu tego, że po prostu to dobrze wchodzi, wybrałem tę piosenkę dziś. Ech, państwo piszą i piszą i piszą i bardzo dobrze, pan Paweł, o tym, że dwie siostry cioteczne wyjechały do Paryża na saksy i tyle mnie łączy z Francją. To już bardzo dużo, to dobrze. Ja na przykład, i znowu, nie chcę uprawiać kryptolekramy, ale muszę przyznać, że niektóre popularne opinie dotyczące wyrobów francuskich, no, może są zbyt krzywdzące. Ja bardzo lubię, kiedy pewne rzeczy są dobrze zrobione i nie podpisałem kontraktu z konsulatem francuskim na promowanie wyrobów tego kraju. Nic z tych rzeczy. Jeśli miałbym być ambasadorem jakichś marek, to są to marki upadłe. Wtedy tak. Wtedy jak najbardziej. Pan Michał również pisze, że nie są to germańskie elektrobity, ale też smaczne. A pan Michał pisał o jeszcze wcześniejszym utworze, gdzie rzeczywiście było banjo, tak jak w Cotton Eye Joe. Bo cóż, w głębi takim redneckiem jestem, to cytat z pana Michała. No cóż, chyba każdy z nas troszeczkę jest, no tak naprawdę to każdy z nas pochodzi ze wsi. Tak już biorąc sprawę tak naprawdę do korzeni. A wcześniej jeszcze z sawanny. Ale to już inny temat. Na pewno bardzo stare ślady po neolitycznych osiedlach były choćby w Azji Mniejszej, czyli w Turcji, a tam zespół jest, który między innymi dzięki Nikiforowi, czy też razem z Nikiforem odkryliśmy zespół Jacuzzi i utwór pod tytułem Kosa Bir Sıtmalik. Ależ to się pięknie zapada, przechodząc w takie dźwięki, jakby rozpoczynał się program Pi i Sigma z Mat Planety. Słuchacze w moim wieku wiedzą, o co chodzi, a ci nie w moim mogą sobie wyobrazić, o co może chodzić i może być to wyobrażenie dowolne. Przeszliśmy z Azji Mniejszej, powoli na północ się kierujemy, tam jest w Rosji pewien folk metalowy zespół Arkona, którego piosenka będzie o pewnym szczególnym święcie, którego nie uświadczyłem w Polsce, a wystarczy przejechać nie tyle parędziesiąt, co paręset kilometrów na wschód, żeby to święto uświadczyć. Otóż byłem mniej więcej na początku marca na jednej z wsi pod Kijowem i tam zobaczyłem wielkie ognisko i ludzi bawiących się przy tym ognisku. Spytałem, o co chodzi, a jako odpowiedź usłyszałem maślenica, przecież jest maślenica. Myślę sobie, maślenica, o co chodzi? I tak, maślenica to cykl świąt, to taki tydzień związany z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. I kiedyś te święto maślenicy przypadało na równonoc wiosenną, ale cerkiew przesunęła to święto kilka tygodni przed równonocą. Związana jest ono, maślenica, z paleniem ognia właśnie i z ucztowaniem, po prostu z zabawami różnymi. I rzeczywiście pewnym odpowiednikiem u nas może być Tłusty Czwartek, bo to też wiąże się z jedzeniem. A co do Tłustego Czwartku, to znalazłem pewien osobliwy zwyczaj, który funkcjonował w wielu regionach Polski. Ale może zanim powiem o tym osobliwym zwyczaju, może dajmy się wypowiedzieć rosyjskiej folk-metalowej kapeli na temat maślenicy. Jest tam parę linijek takich troszeczkę wielkoruskich, Slavsia Rus, niech Ruś rośnie w siłę, ale myślę, że można to spokojnie, te pompatyczne teksty też wziąć w nawias i nie odbierać osobiście, a pewną melodyką i pewną energią, która jest w zespole Arkona, a szczególnie w wokalistce tego zespołu, się nacieszyć. Arkona, Maślenica i wokalistka Masza, pseudonim Scream, Archipowa. I widać, że kobiety w metalu również potrafią się zaznaczyć. Energia, która bije z jej wokalu, jest naprawdę taka właśnie zdrowa, po prostu zdrowa, folk metalowa. A co do zwyczaju, który też około Maślenicy na terenie byłego ZSRR odbywa się tutaj w Polsce, to okazuje się, że było, a czasem być może jeszcze jest, coś takiego jak comber, wywodząca się ze średniowiecza zabawa zapustna i na przykład w Krakowie handlarki krakowskie urządzały babski comber, wybierając spośród siebie przywódczynię całej zabawy i lekko czasem podchmielone wchodziły do miasta, ganiając mężczyzn, i ci bardziej urodziwi musieli dawać buziaki, natomiast ci mniej urodziwi byli wiązani i przywiązywani do kloców drewna chociażby, albo musieli się wykupić. Tego typu rzeczy się wydarzały. Podobno to było dlatego, że był kiedyś pewien w Krakowie urzędnik, który strasznie przekupki krakowskie prześladował, i na wieść o jego śmierci przekupki uniosły się radością, krzycząc, że zdechł comber, dokładnie to jest cytat, i na pamiątkę tego radosnego dla przekupek wydarzenia właśnie ta zabawa została ustanowiona. Ja tak sobie to ustawiam w głowie, dlatego że okazuje się w tym momencie, że nawet w tych najbardziej tradycyjnych zabawach role płci są tutaj analogiczne. To tak samo jak podczas śmigusa dyngusa chłopcy gonią dziewczęta czasem, tak tutaj panie gonią panów i wszystko jest naturalne i dobre. Dobrze, zrobiło się wesoło i radośnie, to też dobrze, natomiast nie byłbym sobą, gdybym jakoś nie próbował coś z tym zacząć kombinować. I dlatego już gotowy do startu jest równie rosyjski zespół Majak, czyli Widmo, w utworze Nowe Doma. We'll be right back. Grupa Majak i utwór Nowe Doma to między innymi coś takiego, gatunek, już osobny gatunek, który nazywa się Soviet Wave, czyli pewne utwory syntezatorowe przypominające tę elektronikę graną jeszcze przed 91 rokiem, czyli przed rozpadem Związku Radzieckiego, bo były tam również mocne grupy elektroniczne, takie jak choćby Zodiak z Łotewskiej Republiki Radzieckiej. Tak, jest prawie 3:30, bardzo mi miło, że Państwo dalej ze mną są, bo jest to rzeczywiście duży wyczyn zarywać noc w przypadku zawodów, które się z tym wiążą. Owszem, zawodów, to znów zabrzmiało wieloznacznie, bo rzeczywiście można w nocy doznać zawodu, to nie jednego i drugiego, ale właśnie dla tych wszystkich, którzy doznają tegoż zawodu, przygotowałem coś, no jeśli to nie zadziała, to nie wiem, co zadziała. A szybka, czyli pomyłka po rosyjsku. Była kiedyś taka historia, ale już nie będę powtarzał dialogów z Alternatywy 4, gdzie Stanisław Anioł mówił o pewnej pomyłce w Charkowie i jak to się wszystko skończyło. A taką a szybkę, oczywiście zamierzaną, popełnił zespół Zeosatzung. I właśnie ten zespół teraz wybrzmi. A Szybka i projekt Sercecung. Sercecung, czyli rozkład po niemiecku. Tutaj wszystko się zgadza i ja, słysząc takie dźwięki, po prostu wiem, no o, to są prawdziwe annały. To są prawdziwe annały, kiedy mróz ścina, kiedy śnieg zasypuje drogi, kiedy noc ciemna, wręcz wieczna, rozlewa się po krainie. Tak, no to są właśnie te melodie i nie są to wesołe melodie, tak jak w pewnej serii animowanej, ale to są annałowe melodie. I cóż, kim można być, jeśli, gdzie można mieszkać, żeby robić taką muzykę, jeśli nie w jakimś postsowieckim bloku, gdzieś nawet nie w Moskwie, jeśli już to na obrzeżach, albo w Nowosybirsku, w Tomsku, może w Norylsku, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek wyjeżdża z Norylska w tej chwili. No kim można być? No można na przykład mieszkać w Toronto w Kanadzie i robić taką muzykę, która jest idealnie dopasowana właśnie do jakiegoś zagubionego przemysłowego miasta gdzieś na północy Syberii. A za chwilę chciałbym, żebyśmy przeszli też przez te klimaty, bo za chwilę chciałbym, żeby wybrzmiał Arnaud Rebottini, What You Want Me To Do. To jest utwór, który właśnie tu się nam kryje w pierwszej kolejności, który jest, bo być może ten mocny, smutny nastrój pozwoli się przebudować i pójść w jeszcze co innego. Arnaud Rebottini teraz. Thank you. Więcej techno, słuchacz wytrzyma. No właśnie, czyli Arnaud Robotini, What You Want Me To Do, z albumu pod tytułem Shiny Black Leather. Och, jakże miła uchu i nie tylko uchu, a także skórze jest ta nazwa. Równo rypie jak 2-4-2 najmilszy kombajn, pisze pan Adam. Rzeczywiście tak, kombajn równo rypie, traktor czy cokolwiek, rzeczywiście te dźwięki mogą wprowadzić swego rodzaju też trans. Pamiętam, jak mój instruktor jazdy, nauki jazdy, z reguły instruktor nauki jazdy ma pewien archetyp, no z reguły jest to mężczyzna w wieku średnio już starszym, ma albo, nie wiem, może to się zmieniło, ale moi mieli kurtki skórzane, kurtka skórzana, ale raczej brązowa niż czarna, i posiłkowanie się prasą taką dosyć mocno kolorową, i pamiętam, to był czas, kiedy zdawałem prawo jazdy, kiedy temat techno w ogóle był obecny w wielu mediach, to się stało jakimś takim nowym tematem, nowa rzecz, co to jest, co to młodzież słucha, o co tu w tym wszystkim chodzi. Więc tenże instruktor nauki jazdy, pamiętam, ostrzegał mnie przed słuchaniem techno, dlatego że to wywołuje dziwne stany psychiczne, bo on czytał artykuł w gazecie i tam właśnie tak stało, że młodzież wchodzi w trans i broń Boże podczas jazdy samochodem odpalać jakieś kawałki techno, no bo o wypadek nie trudno wtedy. No cóż, rzeczywistość weryfikuje cały czas, młodzi ludzie wymyślają coraz to swoje nowe rzeczy, starsi ludzie na to narzekają albo nie narzekają, bo zachowują po prostu młodość mentalną i bardzo dobrze wiedzą, że w ruinach starożytnego Babilonu była taka tabliczka z napisem gliniana. Ach, ta dzisiejsza młodzież. No właśnie. My przejdźmy płynnie w takim razie, nie tak jak pan Janek może życzyłby sobie a propos francuskich klimatów do Vanessy Paradis i Żuli w taksówce. Nie, nie. Będzie ksiu-ksiu i melodia z filmu Twin Peaks, a dokładnie melodia opisująca Laurę Palmer w pewnym dosyć eksperymentalnym wydaniu. Ksiu i temat Laury Palmer, Laura Palmer Stem i artystka, która na swój sposób zaaranżowała tę melodię, pochodzi z Los Angeles w Kalifornii, ale ma, jeśli chodzi o grafikę i jeśli chodzi o pewne identyfikacje, ma bardzo daleko wschodni styl i myślę, że to można usłyszeć również w muzyce. Bardzo się cieszę, że Państwo również mieli okazję przesłuchać ten utwór. A teraz, za chwilę, ktoś mówił tutaj o niemieckich bitach. No więc nie będzie typowo niemieckich bitów, ale będzie wychodzenie na spacer kosmiczny, bo utwór ma tytuł Walking Outer Space i pamiętam, jak mój ojciec mówił, zobacz, zobacz, synu, mówi, Rosjanie to zawsze wychodzą w przestrzeń kosmiczną na linie, na uwięzi, a ci Amerykanie to jednak odważni są, bo odrywają się od stacji kosmicznej i swobodnie lecą lotem koło stacji kosmicznej, lotem orbitalnym wokół Ziemi. I tak rzeczywiście było. Amerykanie pierwsi wykonali samodzielny spacer kosmiczny na zewnątrz. No dobrze, jak kosmiczny, to na zewnątrz, to proste. I dlatego Compiler Bow, teraz Walking Outer Space. Space is the only thing. Nothing makes you. rozszalał nam się kompozytor tutaj na końcu. Bo rzeczywiście być może poczuł wenę, być może nie tyle chochliki, co jakieś chochle go opętały i właśnie bardzo dużo różnych dźwięków zostało tutaj pod koniec utworu włożonych. No dobrze, już są dobre ręce i dobra głowa, czyli Jędrzej Kodymowski gotowy na posterunku po czwartej państwa przejmie. Ja się kłaniam, było mi bardzo miło dzisiaj. W ogóle jest mi bardzo miło, ale dzisiaj jakoś tak wyjątkowo i chyba nam wszystkim te 2 godziny przeszły w taki sposób dosyć gładki i łagodny. I niech ten utwór Bowery Electric pod tytułem Beat będzie zwieńczeniem tego nie tyle wieczoru, co nocy. Ja Państwa bardzo serdecznie żegnam. Słyszymy się o 4 we wtorek. Bardzo dziękuję. Audycję realizowała Elżbieta Różycka. Justyna Grabasz ją wydawała, a ja Michał Migała. Byłem tutaj skromnym wyrobnikiem. Oczywiście jeśli ktoś mówi, że jest skromnym wyrobnikiem, to jest taka skromność na pokaz i wiadomo, że tam jest drugie dno, ale już go się nie będę doszukiwał. Do usłyszenia.